két csávó meg egy gágyi. Az egyik otogatósabb, mint a másik. Ha most a lovan elépett, már nem játszik. Itt két különböző stílus összejátszik. De te mondd meg, voltál-e már valaha a ragamuffin házba? A ragamuffin gyógyszert főzdek a ragamuffin lázba. Aki ebből nem érzik, az nem érzi a ritmust. Stefano és Juni John énekelnék itt most. Tegnap éjjel, amikor láttalak, nem szóltál, csak könnyedén rám nevettél. Lenn a bárban másra néztél, majd félre mentél, de mint a félnél. Mintha temetnéd a múltadat. Figyelj, ne haragudj testvérem, de a nő engem kamel. De ne idegeskedj, én voltam itt már előbb haver. Nem tudom, hogy miről beszélsz, én vagyok jó nála. Elkaptam a gágyit, úgyhogy enyém lett a pálma. Amit te elkaptál, ez maximum egy nátha. De nem baj ez, bátya, próbálkozz csak hátha. Old el azzal vagy öcsön, de mit képzelsz magadról? Vonulj vissza, de előbb még szállj le a csajomról. Válasz engem, én leszek kifiltve átkaró. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehetek bár. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehet egy pár. Oh, oh, mindenemet neked odaadom. Bánatomat csak te neked dalolom. Ne mondd azt, hogy őt választod, kérlek, hogy még nekem egy esélyt. Ne legyen a szíved kőkemény. Miért van az, hogy te is ott vagy mindig, ahol én? Miért nem találsz magadnak egy másik csajtöcsém? Ne haragudj testvérem, de ezt rosszul mondod, bátya. Úgy tűnik, hogy engem választ, itt van a mobil száma. Egész éjjel szórakoztunk, velem mulatott Stefano a nyerő, úgyhogy neked unikodsz. Mit embergetsz, otthon várnak téged a gyerekek. Találd meg az asszony mellett a te helyedet. Válasz engem, én leszek kifiltve átkaró. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehet egy pár. Válasz engem, én leszek kifiltve átkaró. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehet egy pár. Két csávó meg egy gágyi. Az egyik otogatósabb, ja, mint a másik. Ha most a lovan elépett, már nem játszik. Itt két különböző stílus összejátszik. De te mondd meg, voltál-e már valaha a ragamuffin házba? A ragamuffin gyógyszert főzdek a ragamuffin lázba. Aki ebből nem érzik, az nem érzi a ritmust. Stefano és Juni John énekelni itt most. Válasz engem, én leszek kifiltve átkaró. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehet egy pár. Válasz engem, én leszek kifiltve átkaró. Válasz engem, én leszek ki, csak neked daló. A szín kapcsolítek, nősd meg hát. Három embert nem lehet egy pár.